سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. میرے بھائی دوست اور بزرگوں, میں نے قرآن مجید میں سے 28ویں پارے میں سے پہلی جو سورت ہے سورہ مجادلہ, یہ سورہ مجادلہ کے دوسرے رکوع کی ایک آیت کریمہ اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ صحابہ کرام کے سلسلے میں جو پروگرامات شروع ہوئے اس کا تقریباً یہ چوتھا سال چل رہا ہے. پہلے سال میں عنوان دیا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اور پچھلے سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اور اس سال یہ طے کیا گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں بیان کی جائیں. ظاہری بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرنا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام حالات کو ایک گھنٹے کے اندر میں سمیٹ لینا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے اس وقت پڑھی ہے, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عربی زبان کے اندر میں جو تفسیر ہیں امام نسوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر 3 جلدوں کے اندر میں ہے, نئی ابھی شبکر کی آئی ہے. انہوں نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 سوالات ہیں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 9 سوالات کیے ہیں میرے ذمہ آیا کہ آج وہ 9 سوالات کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے, تاکہ ایک درس بھی ہو جائے گا, سبق بھی ہو جائے گا, لوگوں کو 9 باتیں بھی یاد ہو جائے گی. یہ جو آیت کریمہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی تو علماء کرام جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. قرآن مجید کے اندر میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان آیتوں کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کے اعتبار سے باقی رکھا ہے, قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں اس کی تلاوت کی جائے گی. لیکن اس آیت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیا. البتہ تلاوت کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کو باقی رکھا گیا. یہاں چونکہ علماء کرام بھی ہیں اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. علماء کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب لکھے ہیں, اور جہاں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب لکھے ہیں ان مناقب کے اندر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے امت کے اوپر میں ایک مشکل ترین جو حکم تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا. یہ جو آیت کریمہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی, اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم بیان فرمایا؟ جیسے ہمارے زمانے کے اندر میں ڈاکٹر کے یہاں جانا ہو تو اپوائنٹمنٹ کرو, لائر کے پاس جانا ہے تو اپوائنٹمنٹ کرو, پروفیسر کے پاس جانا ہے تو اپوائنٹمنٹ کراؤ، اور اپوائنٹمنٹ کرنے کے بعد، وقت لینے کے بعد آپ مفت میں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں. ہماری یہاں تو ابھی آئیکن ایک درجے کہنے میں ٹھیک ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن کینیڈا میں چلے جاؤ، وہاں پانچ پانچ منٹ بات کرنے کے لیے آپ کو فیس پے کرنا ہوتا ہے. اور باقاعدہ وہ پہلے سے کہتے ہیں، لائر کے کارڈ ہوتے ہیں، اس کے اوپر میں لکھا ہوا ہوتا ہے ٹاک ٹو می، میرے ساتھ بات کرو، اور پھر میرے ساتھ بات کرنے کے نیچے پرائس لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ 15 منٹ بات کرنا ہو تو $50، آدھا گھنٹہ بات کرنا ہو تو $100. یہ سلسلہ ہے دنیا کے اندر میں. یہ جو آیت کریمہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر میں یہ حکم بیان کیا تھا کہ اگر میرے نبی کے ساتھ بات کرنا ہو، اور اگر میرے نبی کے ساتھ گفتگو کرنا ہو، اور میرے نبی کے ساتھ اگر اپوائنٹمنٹ کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اتنا صدقہ دو، اتنا صدقہ دینے کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ کے لیے بات کرنے کی گنجائش نہیں. یہ آیت کریمہ جب آئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا ہے تو بات کرنے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ دوں، پھر اللہ کے نبی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کروں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ بات ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کے اندر میں ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اوپر میں میرے علاوہ کسی نے عمل کیا نہیں، اور آئندہ قیامت تک اس کے اوپر میں کوئی عمل نہیں کر سکے گا. کون سی آیت کریمہ ہے؟ یہ وہی آیت کریمہ ہے جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ آئی تو آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد میرے پاس ایک نوٹ تھا، اس زمانے میں دینار کہتے ہیں، گولڈ کوائن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گولڈ کوائن جو ہوتا تھا جس کو دینار کہتے ہیں، تو اگر ایک دینار دو تو اس کے بدلے میں 10 درہم ملتے تھے. دینار جو ہے وہ گولڈ کا ہوتا ہے، اور درہم جو ہوتا ہے وہ سلور کا ہوتا ہے، چاندی کا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے اس دینار کو چینج کروایا. چینج کروانے کا معنی کہ دینار دیا، اس کے بدلے میں میں نے 10 درہم لیے. 10 درہم لینے کے بعد میں نے اس میں سے چند درہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر میں صدقہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کے بعد پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آیت کریمہ آئی ہے، تو آیت کریمہ کی وجہ سے میں نے دینار کا چینج کروایا، چینج کروانے کے بعد میں نے صدقہ بھی کر دیا. اب میں آپ کے پاس آ کر کے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اب آپ میرے پاس آ جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جانے کے بعد آپ سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میرے سوالات کے جوابات دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر میں 9 سوالات کیے ہیں، 9 question 9 answer. انہوں نے 9 سوال کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا جواب دیا. میرے بھائیوں، میں اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا زیادہ علم دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آتانی قلباً عقولا ولساناً صدوقا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے والا دل اور سچ بولنے والی زبان اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلونی ماشیتوں، قرآن مجید کے بارے میں تمہیں جو بھی سوال کرنا ہو, یہ قرآن مجید کے بارے میں تمہارے جی میں جو بھی سوال آ جائے یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ لو. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا, واللہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, اننی لعالم, میں قرآن مجید کے بارے میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ ان کل آیتیں, قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں. متا نزلت, یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی ہے؟ فیما نزلت, کس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ فی ای شہر, کون سے مہینے کے اندر میں نازل ہوئی ہے؟ فی ای یوم, کون سے دن کے اندر میں نازل ہوئی ہے؟ ایک ایک آیت کے بارے میں میں تم کو بتا سکتا ہوں. میں نے جمعہ کی نماز کے اندر میں قرآن کے بارے میں کہا تھا, آج میرے لیے اور آپ کے لیے تو قرآن مجید کی کسی تفسیر کا ایک صفحہ دیکھنا یا قرآن مجید کے ایک رکوع کا ترجمہ پڑھنا یا کہ ایک رکوع کا ترجمہ سننا یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں نے امام مجاہد کے بارے میں کتاب کے اندر میں پڑھا, امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ, مجھے حضرت علی کے بارے میں کہنا ہے, امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, واللہ مکثت مع عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 سنۃً. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 35 رہا ہوں. ہماری یہاں طالب علم زکریا کے اندر میں 7 رہتے ہیں اور 7 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹائر بھائی 7 بہت ہو گئے, اب آئے کہ نہیں جلدی سے بھاگنا چاہیے اور سند آئے کہ نہیں کیا لے لینی چاہیے. اور امام مجاہد کیا فرماتے ہیں کہ میں خدا پاک کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 35 تک رہا ہوں. 35 35 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا ہوں. اور فرماتے ہیں, قرأت القرآن من البداية الى النهاية امام عبداللہ بن عباس 35 مرتان, میں نے قرآن مجید جو ہے عبداللہ بن عباس کے سامنے 35 مرتبہ پڑھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں, عقیب و کل آیتیں, جب میں عبداللہ بن عباس کے پاس یہ قرآن پڑھتا تھا, عقیب و کل آیتیں, ہر آیت کے اوپر میں میں ٹھہرتا تھا, ہر آیت کے اوپر میں عبداللہ بن عباس کو اسٹاپ کرتا تھا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا تھا کہ اس آیت کے بارے میں یہ کوئسچن, اس آیت کے بارے میں یہ سوال, اس آیت کے بارے میں یہ اشکال, اس آیت کے بارے میں یہ کھلجان, اس آیت کے بارے میں یہ شبہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا سمندر دیا تھا, وہ سوال کرتے جاتے تھے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے جاتے تھے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ علم کے حاصل کرنے کا ان کو اتنا شوق رہتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, ادنا درجے کے آدمی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا, علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفت الصفوہ, یہ عربی زبان کے اندر میں ہے, میرے خیال سے 4 کے اندر میں ہے, 4 میں, علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ 598 میں بغداد میں ان کا انتقال ہوا. میرے بھائیوں, پڑھنے والے نہیں رہے اور پڑھانے والے بھی نہیں رہے اور سننے والے بھی نہیں رہے اور سنانے والے بھی نہیں رہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بغداد کی جامع مسجد میں, بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر, منبر کے اوپر میں بیٹھ کر کے انہوں نے فرمایا, علامہ ابن جوزی نے کیا فرمایا کہ میری طرف دیکھو, انظروا الیہ, ذرا میری طرف دیکھو. علامہ ابن جوزی کی طرف لوگ متوجہ ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ انظروا الی اصابعی ہذہ, ذرا میری یہ انگلیاں دیکھو. اور انہوں نے اپنی انگلیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کا جو علم ہے میں نے اپنی ان انگلیوں سے تقریباً 2000 کتابیں میں لکھ چکا ہوں. یہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت الصفا میں نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں. کیا نقل کرتے ہیں؟ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا 40 ہجری کے اندر میں, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں اطلاع دی گئی اور ان کو شہادت کے بارے میں بتایا گیا کہ ابھی ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا, اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنی جگہ پر بہت بڑے, باتوں میں تھوڑا سا اختلاف تھا, ڈفرنس اوپینین تھا دونوں کے اندر میں, اقوال کے اندر میں اور اپنی باتوں کے اندر میں تھوڑا سا اختلاف تھا, لیکن اختلاف کے باوجود احترام دیکھو, ادب کتنا ہے وہ دیکھو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے اپنی مجلس کے اندر میں ایک صحابی کو بلایا, حضرت زرار ابن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیو, اختلاف اپنی جگہ کے اوپر میں اور آپس کے اندر میں دینوں کے اندر میں اختلاف کا پایا جانا اپنی جگہ کے اوپر میں, لیکن اس کے بعد آپس کے اندر میں محبت کا ہونا, تعلق کا ہونا, اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام, تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے اندر میں ملتی ہیں. حیات الصحابہ کے اندر میں پہلی جلد کے اندر میں باب اعجاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعلقمۃ بن حارث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند کرنا حضرت علقمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو, اب جب بات آ گئی تو اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. میں نے کہا کہ امام نسبی کے وہ 9 سوالات بیان کرنا ہے, لیکن درمیان میں یہ بھی آ گیا. علقمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, مع 9 رجال, میرے خاندان کے 9 آدمیوں کے ساتھ. یہ علقمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے خاندان کے 9 آدمیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, من انت یا علقمہ, اے علقمہ آپ کون ہے؟ تو حضرت علقمہ نے جواب کے اندر میں کیا کہا, انا مسلم حقا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا ایمان والا ہوں, میرے اندر میں ایمانداری پائی جاتی ہے, میں سچا آگے میں کیا ہے مومن ہوں. جب حضرت علقمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لکل قول حقیقہ وما حقیقت لقولک, یہ تمہارا ایک دعویٰ ہے, اس دعوے کی حقیقت کیا ہے کہ تم پکے ایمان والے ہو. تو حضرت علقمہ بن حارث نے کیا کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے خاندان میں اور ہمارے قبیلے میں, ہمارے خاندان کے لوگوں کے اندر میں 15 qualities, ہمارے اندر میں 15 باتیں پائی جاتی ہیں, 15 باتیں. آپ کہتے تھے کہ پہلے 9 کہا, 9 کے بعد 15 کہا, 15 کے بعد 25 بھی آ جائے گا. آپ نے کہا کہ بھائی یہ ساری باتیں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر میں 15 باتیں ہیں. تو آپ نے پوچھا, من اين تعلمتم يا علقمہ, اے علقمہ یہ 15 باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو حضرت علقمہ بن حارث نے کیا کہا, علقمہ بن حارث نے جواب کے اندر میں کیا کہا, 5 تعلمنا, 5 باتیں آپ کے صحابہ کرام نے بتلائی, 5 باتیں آپ نے بتلائی, 5 کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی اور 5 کی نسبت صحابہ کی طرف کی. اب آگے کی بات سنو, آگے کی بات آپ نے کیا بیان کی حضرت علقمہ نے, وَخَمْسٌ تَعَلَّمْنَا مِن زَمَنِ الْجَاهِلِيَّةِ, اور 5 باتیں وہ ہیں جو ہمارے باپ دادا نے کفر کی حالت میں سکھائی. جبکہ ہمارے باپ دادا کافر تھے اور ہمارے باپ دادا مشرک تھے, تو ہمارے باپ دادا نے کفر کی حالت میں پانچ باتیں ہمیں بتائی. تو یہاں علماء ایک بات لکھتے ہیں کہ جب حضرت علقمہ بن حارث نے کہا کہ پانچ باتیں ہمارے باپ دادا نے بتائی زمانے جاہلیت میں, تو آپ نے یہ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا کی بات سننے کا فرصت نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا الحکمت ضالت المؤمن من حیث وجد بها فهو احق بها. کام کی بات جہاں سے بھی آدمی کو مل جائے آدمی کو لے لینا چاہیے. سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا دیوار مت دیکھ, دیوار کے اوپر میں لکھی ہوئی نصیحت کو دیکھ. بیان کرنے والے کو نہ دیکھ, بیان کرنے والا کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھ. ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء نہ بھی زمانے نہ, کہ ہمارے زمانے کے علماء بھی کانو ینظرونا الی من قال قبل ان ینظروا الی ما قیل. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے. اپنے حلقے کا ہو تو سننا ہے, اپنے حلقے کا نہیں ہے تو سننا نہیں ہے. یہ کافروں کی بات آپ سن رہے ہیں, آپ نے کہا ٹھیک ہے میری باتیں تو معلوم ہے, میرے صحابہ کی باتیں بھی معلوم ہے, تمہارے باپ دادا نے پانچ باتیں کون سی بتائی ہیں وہ بتاؤ. تو علقمہ بن حارث نے کیا کہا جب انہوں ان سے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ پانچ باتیں بتاؤ, تو علقمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے باپ دادا جبکہ ہم چھوٹے تھے انہوں نے ہمیں ہمارے گھر میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ پانچ باتیں یاد کر لو, آپ بھی یہ پانچ باتیں یاد کر لو. بیان نہیں ہے, تقریر نہیں ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بھائی بیان کی مجلس کو بھی ٹیک اوے بناؤ. ٹیک اوے کی دکان پر جاتے ہیں تو کھانا لاتے ہیں, لیتے ہیں اور لینے کے بعد گھر لے جاتے ہیں. بیان کی مجلس کو بھی ٹیک اوے بناؤ کہ یہاں جب آؤ تو یہاں سے اٹھنے کے بعد کچھ کھانا لے کر کے جاؤ اور گھر والوں کو بھی دے سکو. وہاں ٹیک اوے سے جسمانی کھانا لیتے ہو, یہاں سے روحانی کھانا لو اور لینے کے بعد گھر والوں کو پہنچاؤ کہ بھائی یہ سن کر کے آئے ہیں, اس کا ذرا مذاکرہ کیا جائے. علقمہ بن حارث نے کیا بتایا, انہوں نے فرمایا کہ پانچ باتیں ہیں یاد رکھو. پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والصدق في موطن اللقاء والرضا بما قضى وألا تزهر الشماتة إذا حل البلاء على الأعداء. علماء لکھتے ہیں کہ البحر بالکاس, سمندر جو ہے اس کو انہوں نے پانچ باتوں کے اندر میں بھر دیا. علقمہ بن حارث کیا کہتے ہیں, ہمارے باپ دادا نے یہ بتایا الشکر عند الرخاء, نعمت کے ملنے کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا والصبر عند البلاء, اور مصیبت کے آنے کے وقت صبر کا راستہ اختیار کرو. اب یہ صبر کی بات آ گئی تو علامہ ابن جوزی نے, جہاں علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں جہاں حضرت علی کے حالات لکھے ہیں انہوں نے وہاں پانچ باتیں اور لکھی ہیں. پندرہ وہ ہو جائے گی, پانچ یہ ہو جائے گی, نو آئے کہ پھر وہ ہو جائے, لیکن وہ پانچ کو ابھی چھوڑتے ہیں, اسی کو آئے کہ نہیں کیا ختم کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر میں والصبر عند البلاء, اور مصیبت کے پیش آنے کے وقت صبر کو اختیار کرنا. اور تیسرے نمبر کے اوپر میں کیا فرمایا والصدق فی موطن اللقاء, اپنے دشمن کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا, اپنے دشمن کے ساتھ بھی سچ بولنا. ہم سچ کتنا بولتے ہیں. مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ 1965 میں ان کا انتقال ہے, ان کے پاس ایک آدمی کا خط آیا اور اس نے خط کے اندر میں لکھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, آپ دعا فرما دیجئے گا. مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب وہ خط آیا تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بھئی یہ خط جو آیا ہے اس کا تعزیتی جواب لکھو. تو مولانا نے لکھا کہ بھائی تمہاری والدہ کی وفات کی اطلاع ملی, پہلے دعا سلام لکھوایا, اور دعا سلام لکھوانے کے بعد لکھوایا کہ تمہاری والدہ کی وفات کی اطلاع ملی. اور پھر سنو دھیان سے, انہوں نے خط میں کیا لکھوایا کہ تمہاری والدہ کی وفات کی اطلاع ملنے کے بعد میرے دل کو بہت ہی زیادہ صدمہ پہنچا. یہ جملہ لکھوایا کہ بہت ہی زیادہ غم ہوا, بہت ہی زیادہ صدمہ مجھے پہنچا. تو بھائی جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. پھر خط پورا ہو گیا, خط جب پورا ہو گیا تو خط کے پورا ہو جانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا ری چیک کرو, دوبارہ اس کو پڑھو کہ میں نے کیا لکھا ہے. ابھی ہمارا طالب علم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا, ابھی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا پڑھا اور اس تک ہو گیا. میرا ذہن منتقل ہو گیا ظفر الامانی کی طرف. ظفر الامانی ایک کتاب ہے, حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ. عبدالحی کے ہمارے ہندوستان میں تین بڑے آدمی گزرے ہیں. اب اگر تینوں کے حالات بیان کروں گا تو وہ نو سوالات رہ جائیں گے. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ, جن کو علماء فرنگی محل کہا جاتا ہے, لکھنؤ میں جن کا انتقال ہوا, 39 years old, صرف 40 سال سے بھی کم عمر پائی, لیکن 40 سال سے کم عمر کے اندر میں انہوں نے 100 کتابیں لکھی. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ 1264 1264 میں ان کی ولادت ہے اور 1304 کے اندر میں ان کا انتقال ہے. تو 36 سال وہ ہو گئے, 4 سال یہ ہو گئے, صرف 40 سال کی عمر مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی, اور 40 سال کی عمر کے اندر میں انہوں نے 100 کتابیں لکھی ہیں. یہ مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلے کی جو کتاب ہیں, ان کی کتاب پر شام کے ایک بہت بڑے عالم شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ 1914 کے اندر میں حلب میں پیدا ہوئے, 1997 میں ریاض میں انتقال ہوا, جنت البقیع کے اندر میں دفن کیا گیا, اور انہوں نے بھی 80 کتابیں لکھی ہیں. یہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے ظفر الامانی پر جو مقدمہ لکھا ہے اس مقدمے کے اندر میں بات لکھی ہے کہ غلطی کا ہونا انسان کی فطرت ہے, اس کے اندر میں کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں. پھر انہوں نے واقعہ لکھا. کیا واقعہ لکھا؟ میں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہوں, کبھی دربن ہوتا ہوں, کبھی کیپ ٹاؤن ہوتا ہوں, کبھی جوبک آ جاتا ہوں, لیکن اصل اسٹیشن پر بھی آ جاؤں گا. علقمہ بن حارث کی بات پر ابھی آنے والے ہیں. تو انہوں نے واقعہ کیا لکھا کہ جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی, اس کا نام ہے کتاب الام, انہوں نے جب یہ اپنی کتاب لکھی کتاب الام, تو ان کے شاگرد ہیں امام مزنی رحمت اللہ علیہ. تو امام مزنی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ مزنی یہ کتاب تو میں نے لکھ لی, اب ذرا اس کو ری چیک کرو کہ بھائی کہیں اس کے اندر میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی ہے. تو ان کے شاگرد یہ فرماتے ہیں امام مزنی کہ قرات کتاب الام علی الامام الشافعی 80 مرتن. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام میرے استاذ کے سامنے میں نے 80 مرتبہ اس کو پڑھا, لیکن جب بھی میں نے پڑھا امام شافعی نے کہا اس میں یہ غلطی رہ گئی, اس میں یہ غلطی رہ گئی, اس میں یہ غلطی رہ گئی. 80 مرتبہ کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا مزنی کام چھوڑ دے, کسی بھی کتاب غلطی سے پاک نہیں سوائے اللہ کی کتاب. کہا یہ جملہ ہے اس کے معنی آنے چھوڑ, یا اللہ اللہ تعالیٰ انکار کرتے ہیں اللہ یکون کتاب ہوں صحیح, مگر یہ کہ اللہ ہی کی کتاب صحیح ہو, ورنہ ہر آدمی کی کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ علقمہ بن حارث رضی اللہ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ری چیک کے اوپر میں بات بیان کر رہا تھا, انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ری چیک کرو. تو ری چیک کرتے کرتے جب انہوں نے پڑھا کہ تمہاری والدہ کی وفات کی خبر سے دل کو بہت ہی صدمہ پہنچا, کہا اس کو دوبارہ پڑھو, دوبارہ پڑھوایا. اس کے بعد کہا ٹھہر جاؤ, پھر ایک منٹ ٹھہر گئے, اور ایک منٹ ٹھہرنے کے بعد کیا کہا کہ یار یہ جو جملہ لکھا ہے نا کہ تمہاری والدہ کی وفات سے بہت ہی صدمہ ہوا, یہ بہت ہی وہ نکال دو, اتنا لکھو کہ تمہاری والدہ کی وفات کی خبر سے صدمہ ہوا, بہت ہی نہیں. تو شاگرد نے پوچھا کیوں, کہا میں نے اپنے دل کو چیک کیا تو سچی بات ہے کہ اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا. تو جب اتنا صدمہ نہیں ہوا ہے تو میں غلط کیوں لکھوں کہ میری دل کے اندر میں جو وہ بات جو میرے دل میں نہیں ہے اس بات کو میں کیوں لکھوں. اگر اس بات کو میں لکھوں گا تو یہ بھی کہیں اللہ کے یہاں جھوٹ میں شامل نہ ہو جائیں. لہذا کہا کہ یہ جملہ نکال دو اور صرف اتنا لکھو کہ بھائی تمہارے والدہ کی وفات سے صدمہ ہوا. اب ہم کتنا سچ بولتے ہیں, وَصِّدْقُ فِي مَوْتِنِ اللِّقَا, کہ اپنے دشمن کے سامنے بھی, اپنے دشمن کے سامنے بھی جھوٹ نہ بولو. بخاری شریف کے اندر میں روایت ہے, پہلی جلد کے اندر میں روایت ہے, اور شروع کے جو ابواب ہیں اس کے اندر میں روایت ہے کہ جب وہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے یہاں پر ایک نبی پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے میرے پاس ایک خط بھیجا ہے, اس نبی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, اس نبی کے بارے میں تمہارا اوپینین کیا ہے, اس نبی کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے, تو ابو سفیان کیا کہتے ہیں کہ آج اس نبی کو بدنام کرنے کا میرے پاس بہت اچھا موقع تھا. اگر میں آج اس نبی کو بدنام کرنا چاہتا تو میں اچھی طریقے سے بدنام کر سکتا تھا اور اس نبی کے بارے میں بہت ساری باتیں کہہ سکتا تھا, لیکن میں نے یہ کہا کہ عرب جو ہوتے ہیں اپنے دشمن کے بارے میں بھی جھوٹی بات نقل نہیں کرتے. اور ہماری یہاں کیا ہے, اگر کسی لڑکے کا نکاح کا پیغام آیا یا فلاں لڑکے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, وہ لڑکا اچھا ہے, آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکا اچھا ہے یا آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی اچھی ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کیڑا نکالتے ہیں, جان بوجھ کر کے کوئی کیڑا نکالتے ہیں. وہ جیسے ہماری یہاں پر ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی یار یہ لڑکے نے پیغام بھیجا ہے کیا بات ہے, تو گجراتی میں کہا کہ پوئرو تو فانکرو پر ماما ذرا واندھو چھے. کہا لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن لڑکے کی ماں میں پرابلم ہے, حالانکہ اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھا, لیکن دشمنی لینے کا بدلہ لینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور ابو سفیان نے کیا کہا کہ بھائی اس نبی کے بارے میں آج اگر میں کہہ سکتا تھا تو بہت ساری جھوٹی باتیں کہہ سکتا تھا, لیکن ابو سفیان کہتے ہیں کفر کی حالت میں بھی ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ اللہ کے نبی کے بارے میں سچی بات بتائے. تو علقمہ بن حارث کیا کہتے ہیں, پہلی بات بتائی الشکر عند الرخاء, کہ نعمت کے ملنے کے موقع پر شکر ادا کرنا, مصیبت کے آنے کے موقع کے اوپر میں صبر کرنا, اور اپنے دشمن کے ساتھ ہی سچ بولنا, اور چوتھے نمبر کے اوپر میں کیا کہا, اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر میں جو لکھا ہے وہ لکھی ہوں بھی تقدیر کے اوپر میں راضی رہنا, والرضا بمر القضاء, اللہ نے ہمارے مقدر کہنے میں جو لکھا ہے اس کے اوپر میں راضی رہنا. عربی میں کتاب ہے الاحادیث القدسیہ, احادیث قدسیہ یہ شیخ محمد عوامہ کی ایک کتاب ہے, اس میں سعد ابن ابی وقاص کا ایک واقعہ لکھا ہے, وہ واقعہ بھی ذکر کر دوں جتنا بھی ہو جائے وقت کے اندر میں رہتے ہوئے. یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی والرضا بمر القضاء, اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر کے اندر میں جو لکھا ہے یہ مقدر کے اندر میں لکھے ہوئے کے اوپر میں راضی رہنا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا تھا, انہوں نے کیا سوال کیا تھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دو, مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دو کہ جب میں وہ وظیفہ پڑھوں یا کہ جب میں وہ ذکر پڑھوں اور اس کے بعد میں جو بھی دعا مانگوں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لیں, اس کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے. تو آپ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کیا بتایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ یہ پڑھنا یہ پڑھنا یہ پڑھنا. آپ نے سعد ابن ابی وقاص کو شارٹ اینڈ سویٹ راستہ بتایا. کون سا شارٹ اینڈ سویٹ راستہ بتایا؟ کہ اے سعد, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں, تو آپ نے سعد ابن ابی وقاص سے فرمایا, اطب طعام کا تکن مستجاب الدعوات, تیرا کھانا حلال کر لیں, اللہ آسمان پر تیری دعاؤں کو اٹھا لے گا. اطب طعام کا, تیرا کھانا حلال کر لیں, جب تیرا کھانا حلال ہو جائے گا اور پیٹ کے اندر میں حلال کا لقمہ جائے گا, جیسے پیٹ کے اندر میں حلال کا لقمہ جائے گا, آسمان پر تیری دعاؤں کو اٹھا لیا جائے گا. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا. اور مدینہ منورہ میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سعد ابن ابی وقاص جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور حضرت عمر ابن خطاب یہ فرماتے تھے, ایاکم ودعوت سعدن, ایاکم ودعوت سعدن, سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا سے اپنے کو بچاؤ. اس لیے کہ سعد کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو بھی قبول ہو جاتی ہیں, اور بد دعا کرتے ہیں تو بھی قبول ہو جاتی ہیں. یہ سعد ابن ابی وقاص آخری زمانے کے اندر میں وہ بلائن ہو گئے تھے, آخری زمانے کے اندر میں وہ نابینا ہو گئے تھے. علامہ دمیاتی کی یہ کتاب ہے, وہ بھی عربی زبان میں ہے, خیر اس کا بھی چھوڑتا ہوں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانے کے اندر میں ٹوٹلی نابینا ہو گئے, بالکل ان کو نظر نہیں آتا تھا. جب یہ نابینا ہو گئے, مدینہ منورہ میں تھے, ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آئے, حج کا موقع تھا یا فتح مکہ کا موقع تھا یا عمرے کا موقع تھا, جو بھی صورتیں حال ہوں, جب مکہ میں رہنے والے لوگوں کو بتا چلا کہ یہاں سعد ابن ابی وقاص آئے ہیں, تو سب کو معلوم تھا بھائی کہ سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعوات ہیں. جیسے ہماری یہاں کوئی بزرگ آتے ہیں دعا کروانے جاتے ہیں, تو مکہ مکرمہ کے اندر میں جتنے لوگ تھے, کسی کو یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم, وہ سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا یہ پرابلم ہے دعا کر دیجیے. سعد ابن ابی وقاص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, فرمایا شام کو آ کر کے اطلاع دینا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. صبح میں دعا کی, وہ آدمی شام کو آیا اور آنے کے بعد کہا آپ نے دعا کی, اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا, اللہ تعالیٰ نے میرا مسئلہ آسان کر دیا. وہ نو سوالات میں یہ بھی آنے والا ہے اگر وقت رہا تو. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی لوگ آئے ان سب کے لیے انہوں نے دعا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نے سب کے مسئلے کو آسان کر دیا. تو ان کے ساتھ ان کا جو خادم تھا, وہ ان کے خادم نے مطاف کے اندر میں کعبۃ اللہ کے سامنے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ سارے جہاں سے باخبر اور اپنے جہاں سے بے خبر سب کے پرابلم سارٹ آؤٹ کرتے ہو, تمہاری آنکھ کا مسئلہ بھی حل کروا دو یہاں, اس لیے کہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے تو سب کے لیے دعا مانگتے ہو اپنے لیے دعا نہیں مانگتے ہو. تو وہ جواب سنو کیا کہتے ہیں. میں نے بتایا چوتھے نمبر پر نعمت کے موقع پر شکر, مصیبت کے وقت صبر, دشمن کے ساتھ بھی سچ بولنا, اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے اس کے اوپر میں راضی رہنا. تو سعد ابن ابی وقاص نے کیا کہا, میں دعا کروں گا تو میری آنکھیں لوٹ آئے گی, لیکن کیا فرمایا, رد البصر الیا, رد البصر الیا, احب رد البصر الیا, احب الیا من قضاء اللہ تعالی, اللہ نے میرے مقدر میں جو لکھا ہے میں میری آنکھوں کی بینائی کے دوبارہ لوٹ آنے سے دیکھنے والا ہو جاؤں, اس سے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے مقدر کے اندر میں جو لکھا ہے اس کے اوپر میں راضی رہ جاؤں. قضاء اللہ احب الیا من رد البصر الیا, اللہ کی تقدیر کے اوپر میں راضی رہنا, آنکھوں کی بینائی کے واپس آ جانے سے بھی میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی تقدیر کے اوپر میں راضی رہ جاؤں. اس کو کہا گیا ورضا بمدر قضا کہ اپنی تقدیر کے اوپر میں راضی رہنا. چار باتیں ہو گئی. اور پانچویں نمبر پر کیا کہا گیا؟ پانچویں نمبر پر علقمہ بن حارث فرماتے ہیں یہ بات سنو. پانچویں نمبر پر انہوں نے کہا وَاللہ تُزْهِرِ الشَّمَاتَتَا اِذَا حَلَّ الْبَلَاءُ عَلَى الْعَادَى. علقمہ بن حارث فرماتے ہیں کہ پانچویں بات یہ بتائی کہ تمہارے دشمن پر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو کبھی دل کے اندر میں خوشی کا اظہار مت کر. دشمن کے اوپر میں آنے والی جو مصیبت ہے وہ آنے والی مصیبت پر بھی کبھی خوشی کا اظہار مت کرنا. ہمارا حال کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی مسلمان پرابلم کے اندر میں آ جاتا ہے, تکلیف کے اندر میں آ جاتا ہے, اور اگر وہ ہمارے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کرتا ہے تو ہمارا حال کیا ہے؟ زبان سے کہتے ہیں انا للہ اور دل میں کہتے ہیں الحمدللہ کہ بھائی بہت اچھا ہوا یہ پرابلم میں آیا. ابھی یہ بی ایم میں گھومتا تھا نا, ابھی فوج میں آ جائے گا. فوج کے اوپر میں ہے تو بائک پر آ جائے گا, بائک کے اوپر میں ہے تو بائسیکل پر آ جائے گا, بائسیکل کے اوپر میں ہے تو پیدل چلنے پر آ جائے گا. علقمہ بن حارث کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا کہ دشمن پر آنے والی مصیبت, یہ دشمن پر آنے والی مصیبت پر بھی کبھی خوشی کا اظہار مت کرنا. پانچ باتیں بتائی, شکر کے بارے میں, صبر کے بارے میں, سچائی کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں, اور آنے والی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرنے کے بارے میں. جب انہوں نے یہ پانچ باتیں بتائی تو حیات الصحابہ کی عبادت, حیات الصحابہ کی عبادت کیا ہے؟ ادبا علما فقہا کادو ان یکونو انبیاء. علما ادبا فقہا کادو ان یکونو انبیاء. اے علقمہ تم نے اپنے خاندان کے بارے میں کیا بتایا؟ یہ تم نے اپنے خاندان کے بارے میں جو پانچ باتیں بتائے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ پانچ باتیں اتنی اچھی ہیں کہ اگر میرے اوپر میں نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا, اللہ تمہارے خاندان میں سے نبیوں کو پیدا کرتا. علماء ادبا فقہا کادو ان یکونو انبیاء. یہ پانچ باتیں بتائی حضرت علقمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. خیر میں تو ذکر کر رہا تھا کہ بھائی دشمن بھی اگر مر جائے تو خوش ہونے کی بات نہیں. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی, انہوں نے زرار ابن زمورہ کو بلایا, اور زرار ابن زمورہ کو بلانے کے بعد کہا کہ بھائی حضرت علی کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا ہے, آپ اگر حضرت علی کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ. کیا کسی آدمی کے ساتھ میرا اگر اختلاف ہو تو میں اس آدمی کے بارے میں پوچھوں گا کہ ذرا اس آدمی کے بارے میں بتاؤ بھائی, اس آدمی کے اندر میں کون کون سی اچھی باتیں ہیں. بلکہ اگر کوئی بیان بھی کرے گا تو ابھی ہم کیا کہیں گے؟ بھائی لیوٹ آئی ڈو ان ٹو لسن ٹو ہیم, میں ان کے بارے میں سننا نہیں چاہتا. اور یہاں حضرت معاویہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں سناؤ کہ حضرت علی کیسے آدمی تھے. ذرا پانی پلا دو. بیان کرنے والا جب پانی پیتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ پیٹرول ڈال رہا ہے. اب یہ گاڑی رکنے والی نہیں ہے, یہ گاڑی اور آگے جانے والی ہے. تو میں نے پانی پی لیا, اب دیکھو گاڑی کہاں جا کر کے رکتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی حضرت علی کے بارے میں بتاؤ, تھوڑا سا حضرت علی کے بارے میں بتاؤ. میرے دوستو ہم اتنے بخیل ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کی تعریف کے سننے کے بھی روادار نہیں. کسی کی برائی سننے میں تو ہمیں مزہ آتا ہے لیکن کسی کی تعریف سننے میں ہمیں مزہ نہیں آتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی تعریف کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ تھی بھائی رہنے تو بہت ہو گیا. اور اللہ نے اللہ کے نبی کو سمندر کا دل دیا تھا کہ حدیث کی کتابیں مکمل نہیں جب تک کہ اس میں مناقب کا باپ نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کے پاس کیا کمی تھی؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا ابو بکر ایسا ہے, میرے عمر میں یہ ہے, میرے عثمان میں یہ ہیں، میرے علی کے اندر میں یہ ہیں، آپ نے کہا یہ جنت میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا. کہاں یہ فرمایا کہ اس سے قرآن سیکھو، کسی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے میراث سیکھو، کسی کے بارے میں فرمایا اس سے حلال و حرام پوچھو. اتنی وسعت ظرفی کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی. آج ہم تو کسی کی تعریف سننے کے بھی روادار نہیں، ہمیں برائی سننے میں مزہ آتا ہے، کسی کی تعریف سننے کے اندر میں مزہ نہیں آتا. اور اگر سامنے والا دشمن ہو تب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زنار میرے سامنے حضرت علی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ کہ حضرت علی کیسے آدمی تھے. تو زنار ابن زمورہ جانتے تھے کہ دونوں کے اندر میں تھوڑا سا اختلاف رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شاید وہ سن نہ پائیں، برداشت کرنے نہ پائیں. تو حضرت زنار ابن زمورہ نے کہا کہ آپ کے اندر میں سننے کی طاقت بھی ہے، آپ سن سکیں گے اگر میں حضرت علی کے بارے میں بیان کروں. بلکہ ابھی میں نے پڑھا سلامی کی حضرت علی کے حالات میں کہ جب حضرت علی نے حضرت زنار ابن زمورہ سے کہا کہ حضرت علی کے بارے میں کچھ کہو، تو مجلس میں بیٹھنے والے کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ سن سکیں گے حضرت علی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں سناؤ، حضرت علی کے بارے میں سناؤ. تو زنار ابن زمورہ نے کہا جگر تھام کے بیٹھو، اب ہماری باری ہے. اس کے بعد زنار ابن زمورہ نے سنایا، واللہ کان بعید المدا شدید القوا یقول بصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنتج الحكمة من نواهيه والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستانس من الليل وظلمته والله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجومه وخارت نجومه وخارت نجومه وخارت نجومه واقفا بي مسلاه قابسا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه وهو يقول يا دنيا أبي تعرستي عملي تشوبتي غري غيري قربتك سنار لا رجعت لي فيك سؤال فعيشك حقير وخطرك كبير آهر من قلة الزاد وبعد السفر وباشر الطريق وزربت دموع معاوية وقال معاوية فكيف حزنك عليه يا زنار؟ فقال حزن من ذبح بلدها في هجرت في هجرها فلا ترقى عبرتها ولا يسكن حزنها هذا هو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. زرار ابن زمورہ کہتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم میں نے تہجد کے وقت حضرت علی کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑ لیا ہے، اپنے مسلے کے اوپر میں کھڑے ہیں. یتململ تململ السلیم، وہ آدمی کے جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہو اس طریقے سے وہ اپنے مسلے پر تڑپ رہے ہیں. ویبکی بکا الحزین، اور حزن کی حالت میں اور غم کی حالت کے اندر میں اپنی تہجد کی نماز کو پوری کرنا ہے. ساری عبادت کا میں نے ترجمہ نہیں کیا، تھوڑا سا میں نے ترجمہ کیا. شروع کی عبادت میں کہا یتفجر العلم من جوانبی، جیسے زمین سے پانی نکلتا ہے، حضرت علی کی زبان سے علم کے چشمے نکلتے تھے جیسے زمین سے پانی نکلتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی حضرت علی نے اپنے کو مستغنا نہیں سمجھا، بے نیاز نہیں سمجھا، اور اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میرے سوالات ہیں، میرے سوالات کے جوابات دے دو. سوالات دہراتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نو سوال کیے. سنو وہ نو سوال کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نمبر پر پوچھا، اخبرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ، مل وفاؤ، وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ مل وفاؤ، وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اس کا نام رکھا جاتا ہے وفاداری. صرف متن بیان کرتا ہوں, ہاشیہ نہیں لگاتا ہوں, شرح نہیں کر رہا ہوں, متن بیان کرنے پر اکتفا کر رہا ہوں. مل وفا ہو یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وفاداری کیا ہے؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کلمہ شہادت کو پڑھنا, اس کا نام رکھا جاتا ہے وفاداری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مل فساد یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فساد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا, اس سے بڑا فساد دنیا میں کوئی نہیں. مل فساد یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فساد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر میں کسی کو شریک کرنا. دو سوال ہو گئے. تیسرے نمبر کے اوپر میں پوچھا مل حق کو یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کیا ہے؟ جب انہوں نے تیسرا سوال کیا مل حق کو یا رسول اللہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر میں ایمان رکھنا, اس کا نام رکھا جاتا ہے حق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھا سوال کیا ماذا علیہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی مان کر کے کے چلنا اور میری مان کر کر کے چلنا. تیرے ذمے اللہ کی بھی ماننا ہے اور میری بھی ماننا ہے. مل وفا ہو یا رسول اللہ, مل فساد ہو یا رسول اللہ, مل حق ہو یا رسول اللہ, ماذا علیہ یا رسول اللہ. اور پانچویں نمبر کے اوپر میں فرمایا ماذا اصنع لنجات نفسی, قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میری نجات کے لیے کون سا عمل بتاتے ہو؟ ماذا اصنع لنجات نفسی, میرے نفس کی نجات کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی دو کام کرنا, اگر تو دو کام کرے گا دنیا میں بھی کامیاب, موت پر بھی کامیاب, قبر میں بھی کامیاب, محشر میں بھی کامیاب اور حساب و کتاب کے وقت بھی کامیاب. حضرت علی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے دو جملوں کے اندر میں کہا قل حلالا وقل صدقا. علی دو بات پر عمل کر لینا, ایک بڑے قاب کے ساتھ اور ایک چھوٹے قاب کے ساتھ. قل صدقا زبان کے اوپر میں سچائی کو لانا, وقل حلالا اور اپنے گھر کے اندر میں حلال کو داخل کرنا. حلیت الاولیاء ابو درداء کی روایت, چھوڑتا ہوں اس کو. اور ایک بات ابو درداء رضی اللہ عنہ, پانچ سوال ہو گئے مل وفا ہو یا رسول اللہ, مل فساد ہو یا رسول اللہ, مل حق ہو یا رسول اللہ, ماذا علیہ یا رسول اللہ, اور پانچویں نمبر پر فرمایا ماذا اصنع لنجات نفسی. پانچ سوال ہو گئے. چھٹے نمبر کے اوپر میں سوال کیا کیف ادعو اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگوں؟ جب انہوں نے دعا مانگنے کے بارے میں کہا کیف ادعو اللہ, تو آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی اس یقین کے ساتھ دعا مانگ کہ ابھی تو سبحان ربک رب العزت نہیں کہتا, اس سے پہلے تیری دعا قبول ہو گئی. یہ یقین کے ساتھ دعا مانگ بالتیقن والصدقے. ہم تو دعا مانگتے ہیں دل کے اندر میں وسوسہ ہوتا ہے قبول ہوگی کہ قبول نہیں ہوگی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, میرا وقت ختم ہو رہا ہے, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ علماء نے لکھا ہے کہ تین آدمی اپنے زمانے میں امام تھے, سفیان ثوری اپنے وقت میں, امام شافعی اپنے وقت میں, عبداللہ بن عباس اپنے وقت میں. امام شافعی کی چار بار صفات من صبر العلماء, اس کو بھی ابھی چھوڑتا ہوں. سفیان ثوری کے بارے میں لکھا کہ لولا سفیان ثوری, اگر سفیان ثوری نہ ہوتے اور امام مالک نہ ہوتے تو اسلام کا آدھا علم ختم ہو جاتا. سفیان ثوری اور امام مالک نے حجاز کے علم کو محفوظ کر دیا. سفیان ثوری کا اختلاف ہو گیا ابو جعفر منصور سے, وہ بغداد کے اندر میں تھا. سفیان ثوری مکہ مکرمہ بھاگ کر کے آ گئے. ابو جعفر منصور نے بغداد سے سفر کیا کہ مکہ مکرمہ جاؤں, سفیان ثوری کو گرفتار کروں اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو قتل کروں. سفیان ثوری مطاف کے اندر میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی آدمی نے آ کر کے خبر دی کہ ابو جعفر منصور بغداد سے نکل چکا ہے, آدھے راستے کے اوپر میں آ چکا ہے اور آ کر کے آپ کو قتل کرنے والا ہے. سفیان ثوری نے کہا یہ صحیح اطلاع ہے کہ ابو جعفر منصور آ رہا ہے؟ کہا ہاں آ رہا ہے. آدھے رستے پر پہنچ گیا ہے. کہا کوئی بات نہیں. سفیان ثوری نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑنے کے بعد کہا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر. اللہ کے بعض بندے وہ ہیں جو وہ بول دیتے ہیں اللہ وہی کر کر کے دکھا دیتا. یہاں جو انہوں نے بولا اللہ نے کر کر کے دکھایا. سفیان ثوری نے کہا اللہ دو باتوں میں سے ایک بات ہے, یا میں رہوں یا ابو جعفر منصور رہے گا, یا میں رہوں یا ابو جعفر منصور رہے گا. لا یسلو یدہ الیہ. اے اللہ اس سے پہلے کہ ابو جعفر منصور کا ہاتھ مجھ تک پہنچے آپ اس کی خبر لیجیے. سفیان ثوری نے کعبہ کا کٹن جو پکڑا تھا اس کو نیچے رکھا. 5 منٹ کے بعد کسی نے اطلاع دی کہ ابھی 5 منٹ پہلے ابو جعفر منصور کا انتقال. اس یقین کے ساتھ دعا مانگو. اس کے بعد حضرت علی نے پوچھا کہ میں جب دعا مانگوں تو کیا مانگوں, دعا میں کیا مانگنا چاہیے, دعا میں کیا مانگنا چاہیے. 7 سوال ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ علی جب اللہ سے دعا مانگو تو اللہ سے عافیت مانگو. اسأل اللہ العافیہ. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. عافیت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے دو باتیں لکھی ہیں, 5 منٹ باقی ہیں. علامہ آلوسی نے دو باتیں لکھی ہیں. کہا عافیت مانگو. عافیت کا کیا معنی ہے؟ عافیت کے 2 معنی بتائے گئے. ایک عافیت کا معنی ہے اپنے بدن کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا. اللہ بدن کو بیماریوں سے بچا لینا ایک, اور دوسرا معنی پیٹ کو حرام کی روزی سے بچانا, یہ عافیت کے اندر میں. اور دوسرا معنی بتایا گیا کہ ایمان کی سلامتی. اس میں ساری باتیں آ گئیں. عافیت مانگو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری 2 سوال کیے. مل وفاؤ مل فسادوں مل حقوں ماذا علیہ ماذا اصنع لنجات نفسی کیف ادعو اللہ وماذا اسأل اللہ. 7 سوال ہو گئے. اور 8 نمبر کے اوپر میں کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسرور. خوشی کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کا وقت کون سا ہے؟ کئی کس وقت انسان کو خوشی ہوگی؟ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی اس دنیا میں خوشی کا وقت کوئی نہیں, جب اللہ کے یہاں جانے کا وقت آئے گا یہی خوشی کا وقت ہے. لقاء اللہ اللہ کی ملاقات یہ خوشی کا وقت ہے. حضرت بلال کے گھر والے رو رہے تھے تو حضرت بلال نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مر رہے ہو. تو کہا یہ رونے کی بات کیا ہے؟ غدن نلقا محمدن واحبتا. ابھی انتقال ہو جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا انتقال ہو, ان کے ساتھیوں کا دیدار ہو جائے گا. عثمان بن عفان سے کہا روزہ رکھا ہے افطار کر لو, روزہ رکھا ہے اور افطار کا بہت وقت ہو جائے گا. تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا ہمارے افطار کی فکر مت کرو, آج ہمارے افطار کا انتظام جنت کے اندر میں ہو چکا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مسرور یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا وقت کون سا ہے؟ تو فرمایا لقاء اللہ. مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی کتاب, وہ جو بیچتے تھے دوائی تھے, لیکن 3 منٹ باقی رہ گئے ورنہ اور ایک واقعہ سنا دیتا, اس کو بھی ابھی چھوڑتا ہوں. حضرت علی نے پوچھا مسرور یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کس کو کہتے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لقاء اللہ. نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آئے تبسم بر لب اسدا. ایمان والے کی نشانی میں بتلاؤں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے ہونٹ کے اوپر میں مسکراہٹ آ جاتی ہے, اس کے ہونٹ کے اوپر میں خوشی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا وقت آ گیا. اس کے بعد حضرت علی نے آخر سوال کیا وَأَيْنَ الرَّاحَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راحت کہاں ہے؟ پینڈا میں ہے, شباسا میں ہے, ہالیڈے انڈیا میں ہے, مکہ میں ہے, مدینہ کے اندر میں ہے, انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راحت کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا الراحت بالجنہ. راحت تو جنت ہی کے اندر میں ہے, یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے. راحت جو ملے گی وہ جنت میں. بہشت آن کے آزارے نہ باسد کسے نہ با کسے کارے نہ باسد. جنت ایک ایسی جگہ ہوگی کہ وہاں کوئی ٹینشن نہیں, وہاں کوئی فکر نہیں. راحت کی جو جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہاں بنائی ہے, وہ جنت کے اندر میں بتائی ہے. میں نے کہا تھا کہ بھائی 9 سوال بتاؤں گا, 9 سوال میں نے بتا دیے. مولانا عامر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ 8:10 باقی ہو اس پر بات ختم کرنا, اور اگر آگے بڑھنا ہو تو ایکسٹرا 10 منٹ کا ڈسکاؤنٹ ہے. اور 8 کے بعد تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ آئے کہ نہیں ریڈ لائن ہے, اب اس کو کراس مت کرنا ورنہ پھر آپ کا آنا لاسٹ بھی ہوگا اور پہلا بھی ہو جائے گا. یہ حدود آ گئی, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ابھی تو حضرت علی کے بارے میں بہت سی باتیں بتانا تھا, لیکن میں نے یہ 9 سوالات بتائے, آج متن بیان کیا ہے, دوسرے موقع پر اس کی شرح کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی مولوی عاصم آپ دعا کرا, مفتی صاحب دعا کر. ہاں بھائی دیکھو بارش کی بات آ گئی, تھوڑا پانی دے دو بھائی. جی میں 2013 میں اسپین گیا تھا, اسپین بفضل اللہ اور بکرم اللہ وبعون اللہ وبمشیت اللہ وبامر اللہ, اللہ کا فضل. وہاں مسجد جامع قرطبہ بھی ختم کرتا ہوں, قرطبہ جامع قرطبہ. اس مسجد کے بارے میں پہلے کتابوں میں پڑھا تھا, دفتر مصطفیٰ سبائی کی کتاب میں, کہ جامع قرطبہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ اس میں 80,000 آدمی بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں. 50,000 داخل, وہ جو جماعت خانے کا جو حصہ ہے اس میں 50,000 آدمی, اور آگے کا جو صحن ہے اس کے اندر میں 30,000 آدمی, 80,000 آدمی اس کے اندر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. مجھے بات تو بارش کی کہنا ہے, لیکن درمیان میں یہ بات بھی آ گئی. تو وہ جامع قرطبہ 80,000, لیکن میرے بھائیوں نعمتوں کی جب قدر نہیں ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین دیتے ہیں. مسجد کے قریب میں رہنے والوں نے نمازیں نہیں پڑھی تو آج اس مسجد کو میوزیم بنا دیا گیا, اور مسجدوں میں مفت میں داخلہ ہوتا ہے. اور اس مسجد میں جب ہم نے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو کہا سامنے آفس رکھا ہے, وہاں سے 20 یورو کا ٹکٹ لو اور ٹکٹ لینے کے بعد مسجد میں آ سکتے ہو. تو پہلے 20 یورو کا ٹکٹ لیا, رین کا نہیں یورو, یعنی تقریباً 200 رین کا وہ ٹکٹ لیا, اور ٹکٹ لے کر کے جب مسجد میں میں جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا, فخلا نالئی ان نگ بلوا دل مقدس توا, اور کیا کہا انہوں نے, ہمارے یہاں تو یہ حکم ہے کہ 5 جگہ کے اندر میں جوتے اتار دینے کا حکم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وادی میں کہا کہ جوتے اتارو, اور جوتے اتار کر کے آؤ, اور ان ظالموں نے کیا کہا, جوتے مت اتارو, جوتوں کے ساتھ مسجد میں چلو. میں نے کہا بھائی ایک مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا ہے کہ اگر جوتا پہن کے نہیں جانا ہے تو آپ کو اندر جانے کی پرمیشن بھی نہیں. تو دل کے اوپر میں پتھر رکھ کر کر کے جوتے پہن کر مسجد میں چلنا پڑا, وہ مسجد جہاں امام قرطبی نے اپنی کتابوں کو لکھا تھا, علامہ کاسانی نے بدایع الثنایٰ کو لکھا تھا, اس مسجد میں جہاں ہزاروں کتابیں لکھی گئی اس کے اندر میں جوتے کے ساتھ چلنا پڑا. مجھے بات کیا کہنا ہے, اس مسجد کے امام کے قاضی منذر بن سعید, اس زمانے میں تو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جامع قرطبہ ہے اس کے سامنے ایک ڈیم جاتا ہے, نہر پانی بہتا ہے, وہ نہر بھی دیکھی. تو اندلس کے اندر میں بارش کا زمانہ آیا, 15 دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی, تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے انہوں نے جمعرات کو قاضی منذر بن سعید کو خط بھیجا کہ بھائی کل جمعہ ہے, جیسے آج جمعہ دی تو کل جمعہ کے دوسرے خطبے میں آپ بارش کے لیے دعا کرنا, یہ سنت ہے جمعہ کے دوسرے خطبے میں بارش کے لیے دعا کرنا. یہ پیغام بادشاہ نے بھیجا قاضی منذر بن سعید جو جامع قرطبہ کے امام تھے, تو وہ بادشاہ کا آدمی خط لے کے آیا, اس میں لکھا تھا کہ کل جمعہ میں دوسرے خطبے میں آپ دعا کرنا. تو جب وہ خط لے کر کے آیا تو انہوں نے خط لیا, اپنے جیب سے قلم نکالا, اس پر کچھ لکھا اور کہا جاؤ بھائی یہ بادشاہ کو دے دینا. وہ ایسے لوگ تھے کہ بادشاہ سے بھی ڈرتے نہیں تھے, وہ واقعات سنائیں گے تو 9 بج جائیں گے, ابھی چھوڑو. تو وہ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بادشاہ کا خط تھا اور آپ نے اس کو پڑھا نہیں پڑھا لکھ کر کے کچھ دے دیا, کیوں آپ نے اتنا جلدی توجہ نہیں دی, بادشاہ کا خط تھا. کہا بھائی بس میں نے لکھا. کیا لکھا آپ نے؟ تو کہا نہیں اس کا جواب ابھی نہیں دیتا. یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ خواب کی تعبیر, قبل یاتیکما طعامکم, ابھی نہیں کھانا آنے دو, انتظار. انتظار کے بعد جو چیز ملتی ہے اس میں لذت ہوتی ہے. ہاں اس لیے رمضان میں کھانے میں مزہ آتا ہے, اس لیے کہ 12 گھنٹے بھوکے رہے ہیں نا, اب مزہ ہے. کہا یہ جواب ابھی نہیں دیتا ہوں, صبح اذان کے وقت دوں گا. طلبہ پریشان کہ رات کب ہوگی, جواب ملے گا صبح میں. فجر کی نماز کے لیے جب وہ نکلے تو طلبہ نے کہا کہ وہ بادشاہ کو کیا لکھا تھا آپ نے, جواب دو نا اس کا. تو قاضی منذر ابن سعید نے کیا کہا, میری امبریلا لے آؤ, چھاتا لے آؤ بھائی, امبریلا لاؤ. تو کہا بارش نہیں ہے, امبریلا کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں ابھی بارش ہونے والی. ارے کوئی نشان بھی نہیں, ہوا نہیں, بجلی نہیں, آپ کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے. کہا نہیں بارش ابھی ہونے والی ہے بھائی, چھاتا لیا. جب وہ باہر نکلے تو بارش نے برسنا شروع کیا, بہت تیز ہیوی بارش. اب طالب علموں نے پوچھا کہ وہ بتاؤ نے کیا لکھا. کہا جب بادشاہ نے میرے سامنے میرے پر جب خط لکھا کہ کل جمعہ میں دوسرے خطبے میں دعا کرنا, تو میں نے بادشاہ کو یہ لکھا تھا کہ اگر میں 10 جمعہ تک بھی دعا کروں گا تو ابھی بارش آنے والی نہیں ہے. اور پھر کیا لکھا کہ زمین کا بادشاہ جب تک اپنی آنکھوں سے پانی نہیں نکالتا ہے, آسمان کا بادشاہ آسمان سے پانی نہیں نکالے گا. تو آج رات اٹھنا اور پہلے تیری آنکھ سے پانی نکال, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ فجر کی اذان کے ساتھ بارش ہو جائے گی. تو قاضی منذر نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ بادشاہ میری نصیحت پر عمل کرے گا. اس نے عمل کیا, اس کے اوپر وہ تہجد کے وقت اٹھا اور رو رہا ہے. قاضی منذر ابن سعید کہتے ہیں مجھے یہ بات بتائی گئی اللہ کی جانب سے, الہام کیا گیا. ادھر اس نے رونا شروع کیا, ادھر آسمان نے پانی برسانا شروع کیا. او بھائی پہلے آنکھ سے پانی نکالو پھر آسمان سے پانی نکلے گا. ویسے تھوڑی بارش آنے والی ہے, ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, پہلے تم کچھ دو اس کے بعد آئے کہ نہیں کیا کچھ ہوگا. رابعہ بصریہ کے پاس کچھ لوگ آئے, یہ تو دوسری تقریر شروع ہو جائے گی بھائی. رابعہ بصریہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ بھائی دعا کرو, بارش نہیں ہو رہی ہے, دعا کرو. تو رابعہ بصریہ نے کیا کہا, بروم لے آؤ بروم. تو وہ نوجوان جو دعا کروانے گئے تھے وہ ڈر گئے, یہ کہیں بڑی ماں جو ہے دندے سے پٹائی نہ شروع کر دیں. ارے ہم آپ سے کہتے ہیں بارش نہیں ہے, دعا کرو. کہا بروم لے آؤ نا بھائی, جلدی سے بروم لے آؤ. تو وہ ڈر بھی رہے ہیں کہ کہیں مار دیں, لیکن بڑی کا حکم ہے, وہ لوگ گئے اور جانے کے بعد بروم لائے. اور بروم لے کر کے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور ان کے گھر کے سامنے جو روڈ تھا اس روڈ کے اوپر میں جھاڑو دینا شروع کیا. جھاڑو دے دیا, جتنا کچرا تھا سائڈ کے اندر میں رکھ دیا. یہ جب فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد کیا کیا, آسمان کی جانب سر اٹھایا اور یہ کہا اے اللہ جھاڑو میں نے دے دیا, چھڑکاؤ آپ کر دیجئے. جھاڑو میں نے دے دیا ہے, اب ذرا پانی آپ چھڑک دیجئے. کیونکہ پہلے گارڈن صاف کرتے ہیں نا اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, پانی اس کے اوپر میں ڈالتے ہیں. تو آسمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا, جھاڑو میں نے دے دیا ہے, جھاڑو میں نے دے دیا ہے, آپ ذرا چھڑکاؤ کر دیجئے. ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئی اور ہے بھی رین شروع ہو گیا. میرے بھائیوں گناہوں کے اوپر میں جھاڑو پھیرو, اس کے بعد اوپر سے چھڑکاؤ ہوگا. جب تک گناہوں سے معافی نہیں کی جائے گی, استغفروا ربکم, سورہ نوح کے اندر میں فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. باہر دیتے مستامی کے پاس لوگ گئے اور جانے کے بعد یہ کہا بارش نہیں ہو رہی ہے, دعا کیجئے. تو بائزید بستامی نے کیا کہا, مجھے ٹاؤن سے نکالو بھائی, پہلے مجھے نکالو گاؤں سے, میں جب تک یہاں ہوں بارش نہیں ہو رہی. کہا آپ کے جیسے آدمی کو کہنے, مجھے نکالو. تو بعض نوجوان نے کہا جب یہ کہتے ہیں تو نکالو نا بھائی، نکالنا ہی چاہیے ان کو. چنانچہ کچھ نوجوان تیار ہو گئے، ان کو نکالا. جب وہ ان کے گاؤں کی جب وہ بارڈر ختم ہو گئی اور باہر ان کو نکالا، تو انہوں نے کیا کہا، اللہ اگر میری نحوست کی وجہ سے بارش نہیں آئی، میں باہر آ گیا، میں گنہ گار ہوں، تیرے ان بندوں کا کیا گناہ ہے، میں باہر آ گیا ہوں، اب آپ برسا دیجیے. یہ کہا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی. او بھائی، گناہوں کی معافی مانگو، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالو. حل جزا الحسان الحسان، اللہ تعالیٰ بارش برسانے کے لیے تیار ہے، دینے کے لیے تیار ہے. ہم تو ماں ان پر کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. درود شریف پڑھ لو بھائی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريا مريا، نافعا غير ضار، عاجلا غير عاجل. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اپنے یہاں قبولیت عطا فرما، سننے سے زیادہ سمجھنے کی، سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله تعالى.